Ndakumana. Naam, tunasikika vema kutoka jijini Bujumbura ni kupitia masafa ya 89.7 na 101 huko mikoani. Ugenini ni kupitia tovuti yetu maridadi ambayo ni w3.isanganiro.org. Huu ni ule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza kabisa tuanze na muhtasari wake. Wamiliki wa duka za chakula wanapewa kwa sasa sukari na kiwanda cha kutengeneza bidhaa hiyo kwa lengo la kuepukana na upandishwaji marufuku wa bidhaa hiyo. Kikao cha baraza la mawaziri kilichokutana siku ya Jumatatu chini ya usimamizi wa rais wa jamhuri kilisota kidole wafanyakazi wa hospitali ya Mwanamfalme Kalede inayopatikana mtaani Kamenge kaskazini mwa manispaa ya Bujumbura kuwa wanahudumia wagonjwa sivyo ndivyo, na watu wawili walifariki dunia kutokana na mlipuko wa kipindupindu mtaani Rubirizi. Duru kutoka idara ya afya mkoani Bujumbura zaeleza kwa ujumla watu 16-19 ndio wamesha Afrika na kipindupindu. Kuna hayo bila shaka na mengineyo, kwa mengi zaidi ambatana nami hadi tamati. Upande wa upili mitambi naongozwa vema na engineer Arbay Elduayo. Karibuni Radio Isanganiro, ni kiboko yao. Habari kamili. Tufungue taarifa hii ya habari katika ukurasa wa kiuchumi. Kiwanda Sosumo kinachojihusisha na kutengeneza sukari chaeleza kutoa mfumo mpya wa kuendesha operesheni za ugavi wa bidhaa sukari ili bidhaa hiyo inunuliwe katika bei rasmi. Miongoni mwa mifumo hiyo ni sukari inayotolewa kwa kiwanda Sosumo binafsi kwa watengenezaji wa juisi tofauti pamoja na mikate. Hayo yabainiwa na mkurugenzi anayehusika na ugavi wa sukari katika kiwanda Sosumo, Jean-Pierre Nzobandora. Anaeleza kuwa kwa kukabiliana na tatizo hilo wameanzisha operesheni ya kutoa sukari tangu jana Alhamis kwa na Ijumaa kwa wamiliki wa duka za vyakula ili sukari inunuliwe katika bei rasmi ambayo ni 2400. Tumusikilize anatafsiriwa na Moise Misago. Tulizindukana mwezi wa pili na wakati huu mwezi wa tatu unakuisha. Mambo yalibadilika ingawa bado kufikia kwenye kiwango cha kuridhisha. Bado tunasikia malalamiko huku na kule. Ndiyo maana tulichukua hatua ya kuongeza kiwango cha sukari katika maduka chakula ambayo yako karibu na wananchi. Ndiko tuko tunaongeza sukari hiyo ili tusogelee wananchi na baadaye tukague tabia wafanyabiashara kubwa kubwa wa sukari. Tuliongeza nusu ya tani kutoka na mwezi huu unafikia mwisho. Tuliwaongeza kiwango hicho kidogo ili imalizike na mwezi huu. Mwezi wa nne tutaanza na orodha zingine na kuweza kutoa kiwango cha sukari cha kutosha. Kingine kipya katika kiwanda Sosumo, tulifikiria kuwa kutokana na mwenendo wa wafanyabiashara wakubwa kubwa ili hali tunawapa sukari, acha tutafute maduka ya chakula ambayo yanasogelea wananchi ili wapate sukari. Tulifika tunafanya orodha ya maduka ya chakula na yale ya kawaida ili wananchi aone sukari kwa urahisi katika maduka hayo ya chakula na iweze kupatikana karibu naye badala ya kufuatilia mfanyabiashara mkubwa ambaye hafahamu lini lori lake litapata sukari au lini litapakia, lakini kwenye duka la chakula ataipata kwa urahisi. Kingine, watu ambao tunafikiria kuwa wanapeleka sukari nyingi na kupelekea wafanyabiashara wakubwa kubwa kuhisi kuwa wanaotengeneza mikate au viwanda vidogo vidogo vinatengeneza juisi wito na vinginevyo, watu hao tuliwapa sukari sisi wenyewe ili wafanyabiashara wakubwa kubwa waseme kwamba walishindwa kufikisha sukari kutokana na wateja ambao wanachukua sukari kwa kiwango kikubwa. Hapana. Tunaposalia katika ukurasa wa kiuchumi ni kwamba jitihada za kukusanya mavuno na kutoa ushuru kwa wamiliki wa nyumba za kukodi zaendelea barabara. Hayo yahakikishwa na Joseph Ndayizeye, mkurugenzi anayehusika na kukusanya ushuru wa nyumba za kukodi katika kituo cha kukusanya mapato ya serikali OBL, ambaye anaeleza kuwa kipya mwaka huu ni ongezeko la walipa ushuru. Aidha, bwana Joseph Ndayizeye aongezea kuwa miongoni mwa changamoto wanazokabiliana nazo ni walipa kodi wasiojua kutofautisha kodi za hati miliki na zile za nyumba za kukodiwa. Tumusikilize anatafsiriwa na Isidore Habonimana. Tukitazama miezi miwili iliyopita, tunaona kwamba kiwango kilipanda katika mwezi huu wa Machi. Wanaolipa kodi wanazidi kuongezeka. Tena niliwaambia kuwa tulizalisha vituo vingine karibu mitaani makazi mwao ili kuwarahisishia. Ama kweli hadi leo ni dhahiri kwamba watu walitikia kulipa kodi. Kitu kingine ni kwamba kuna waliokuwa wakigoma kulipa, lakini hivi tunashuhudia wakija kwa wingi. Hatujafanikiwa kukusanya idadi kamili, lakini tunaona ya kwamba kiwango cha mwaka huu kitakuja juu kuliko. Hata hivyo, kama tulivyosema, kuna watu wanaokuja katika mida ya mwisho mwisho, kwani katika siku hizi tunapoelekea tamati watu ni wengi. Kwanza kuna watu wanaokanganya ushuru wa kipato cha nyumba zinazokodiwa na ushuru kwa sehemu za ardhi unaokusanywa na manispaa ya jiji la Bujumbura. Watu hao tunajaribu kuwaongoza. Kitu kingine ni kwamba kuna wasiojua sheria husika na matokeo wakajaza fomu visivyo. Na hapo aliyeshindwa kuelewa na kutambua namna ya kujaza tunamfafanulia papo hapo. Ibuke nko tubonye vyagoye cyane twara bingenye tubimusigurira aho nyene. Na tunaposalia katika sekta hiyo ni kwamba raia yeyote anaweza kuandaliwa mustakabali kupitia mashirika ya kuwekeza yanayonia ya kudumisha maendeleo endelevu. Hayo yamefahamishwa Ijumaa hii na mkurugenzi wa kituo cha kitaifa kinachohusika na masuala ya bima. Arakade ni Mubona amepata nafasi ya kupongeza mashirika yanayobuniwa siku hizi yenye lengo ya kuzalisha ajira, akitolea wito viongozi kubuni sheria zinazohusu matumizi ya mashirika hayo. Baada ya mapumziko madogo, tunaendelea na sekta ya afya. Isanganiro. Kwa upande wa majira ni saa 7:27, ikiwa ni 8:27 saa ya Afrika Mashariki. Ni kukumbushe kuwa unaweza kutembelea kurasa wetu wa Facebook ambao ni Isanganiro Burundi, na pale utakuta habari kemkem zimechapishwa zikiambatana na picha. Katika ukurasa wa afya, nchi ya Burundi imejiandaa vilivyo kwa kupambana na mlipuko wa virusi vya corona iwapo virusi hivyo vitafika nchini Burundi. Hayo yamebainiwa Ijumaa hii na waziri wa afya baada ya ziara aliyoendesha kwa vituo tofauti vya afya. Waziri Tade Nikumana amefahamisha kuwa kwa sasa wizara anaongoza imepata vifaa vya kisasa vinavyoweza kupima watu wanaofikia idadi ya 300 wanaokumbwa na mlipuko huo wa virusi vya corona. Waziri wa afya anaeleza kuwa vifaa hivyo vinapatikana katika hospitali ya Mwanamfalme Louis Rwagasore na vingine vinapatikana katika hospitali ya wanajeshi inayopatikana kaskazini mwa manispaa la Bujumbura. Na kama nilivyokuelezea katika muktasari, kikao cha baraza la mawaziri kilichoendeshwa Jumatano hii chini ya usimamizi wa rais wa jamhuri Pierre Nkurunziza kiliwataka wafanyakazi wa hospitali ya Mwanamfalme Kalede kurekebisha mwenendo ili wahudumie vilivyo wagonjwa ambao wanajitibisha katika hospitali hiyo. Hayo ni matamshi yake katibu akiwa pia msemaji wa serikali baada ya kupatishwa kwa mswada miwili, mmoja ikiwa ni yule wa kuunda mpya GC hospitali ya Mwanamfalme Kalede inavyotumika na yule wa kusapoti jitihada za vituo vinavyoshughulikia walemavu. Tumusikilize anatafsiriwa na mwenzetu Jean Dodier Irakoze. Ikintu gishasha nyamukuru itegeko nimero 109. Kitu kipya muhimu, sheria nambari 100 kistari kifupi 09 ya Januari 23 mwaka 2019 inarekebisha sheria nambari 100 kistari kifupi 056 ya mwezi Aprili 21 mwaka 1992 iliyoleta ni kwamba iliandaa kujenga kituo cha kitaifa kinachohusika kushughulikia walemavu au watu waliokumbwa na matatizo mengine kutokana na ajali zingine katika sekta zinazotegemea hospitali hiyo. Wahusika na swala hilo wote wakichunguza vema walikuta itakuwa vizuri sana kituo kikuu husika na kushughulikia walemavu au watu waliokumbwa na matatizo kutokana na ajali zingine kibaki huru kuhusu kuandaa utawala na azina ili kiendelee kuwa kituo cha mfano katika kazi hiyo husika. Kitu kingine ni kuwa kituo hicho chaweza kuendelea kutegemea wizara ya elimu ya juu na utafiti. Kitu ambacho mswada huu unaorekebisha sheria 100 kistari kifupi 09 ya Januari 23 mwaka 2019 inaoandaa kuunda upya hospitali ya Mwanamfalme Kalede unaomba ni kufuta katika sheria hiyo kipengele cha 7 kinachoweka katika kituo kikuu kinachoshughulikia walemavu katika sekta zinazotegemea hospitali hiyo. Kuhusu mswada huo unaopatia haki kituo hicho kuandaa pekee utawala na hazina, baraza la mawaziri laomba kuwa kituo hicho kitegemee wizara ya elimu ya juu na utafiti. Baraza la mawaziri baada ya kuchunguza vema miswada hiyo iliidhinishwa, lakini liliomba wahusika kurudisha mwenendo unaofaa kwa wafanyakazi katika hospitali ya Mwanamfalme Kalede. Abakozi b'ibitaro byo mu Kamenge byitiriwe umwami Kalede. Aliyekuwa akisikika ni msemaji akiwa pia katibu wa serikali Prosperi Ntagwamiye aliyekuwa kitafsiriwa na mwenzetu Jean Dodier Irakoze. Kama nilivyokuelezea katika ukurasa wa kijamii, raia wakazi wa kijiji cha Kalombo ya kwanza kinachopatikana wilayani Rubirizi tarafa la Mutimbuzi waeleza kuwa mafuriko yanayosababishwa na mvua zinazonyesha kwa kasi siku hizi huwa yakiharibu vyao. Maji machafu yanayotokea katika vyoo hivyo huwa yakisambaa maskani mwao na kusababisha maradhi yanayosababishwa na ukosefu wa usafi hususan kipindupindu. Duru kutoka eneo la tukio zinazohakikishwa na kiongozi wa mtaa wa Rubirizi zaeleza kuwa watu wawili walifariki dunia kutokana na mlipuko huo wa kipindupindu, na hapo ni mnamo wiki mbili zilizopita. Kwa upande wake mkurugenzi wa idara ya afya mkoani Bujumbura, watu 19 hakika wameshaafilika na mlipuko huo wa kipindupindu. Mengi zaidi na ripoti yake Fidel Dantoane Sabimana. Kwa mjibu wa mwanamke mkazi wa kijiji cha Karombo, juhudi zote za kupambana magonjwa ya mikono michafu ikiwa ni pamoja na kipindupindu ambayo imedhihirika katika eneo hilo ni kutokana na kiwango cha mafuriko yanasababisha uchafu. Maji ya mto Karombo yanatiririka kutoka mlima wa Tenga na kusababisha madhara makubwa. Kijiji Karombo pamoja na kijiji cha Tenga iko kwenye barabara kuu namba 9 inayounganisha mikoa ya Bubanza na Bujumbura. Mto wa Karombo katika mvua kali zilizonyesha hivi karibuni umesababisha nyumba kadhaa kubomoka. Wakazi wa kijiji hicho wanatia wito kwa serikali kuja kuwaokoa katika majanga hayo. Mafuriko ya hivi karibuni yamesababisha madhara makubwa kama anavyobainisha Bonaventure Nimbo na mkuu wa kata ya Rubirizi, ambaye anaripoti kwamba kipindupindu kimewaua watu wawili kwenye kata anayoongoza. Habari tunayodai kwa mamlaka ya afya katika mkoa wa Bujumbura, anajulisha kwamba kumetokea visa 19 vya kipindupindu hadi Machi 17 pamoja na kisa kimoja katika kijiji cha Nyabunyegeri. Kutokana na visa hivyo, dharura ilikuwa ni kudisinfect wadudu pamoja na kusafirisha wagonjwa kwenda hospitalini, ambavyo vilifanya ugonjwa huo wa kipindupindu kuwa chini ya udhibiti. Shukrani Fidel Dantoane Sabimana. Na tuitimisha taarifa hii ya habari katika ukurasa wa michezo ni kwamba michuano ya duru ya nusu ya robo finali katika kombe la rais msimu huu wa 2020 inatarajiwa kulindima siku ya kesho, na ni kwamba kwenye uwanja Urunani kumradi kwenye uwanja Urumuri uko mkoani Ruigi, timu ya Buhumuza inaocheza daraja la pili itaipokea timu ya Askari Polisi Lukinzo, wakati ambapo kwenye uwanja Intwari kuna tarajiwa mtanange wa kukata na shoka, ambapo timu mbili ambazo zinacheza jijini Bujumbura ikiwa ni Interstar itapambana na timu ya Buja City itakuwa ni majira ya saa 7:30, na hapo saa 10 kamili timu ya Atletico Academic itashuka dimbani kumenyana na timu ya El Grenade Fighters itakuwa ni kwenye uwanja huo huo Intwari majira ya saa 10. Na ni kwamba ndugu mpenzi msikilizaji, siku ya Jumapili ndipo kuna tarajiwa mtanange ambao utambatanisha timu Babe ikiwa ni Vitalo, ambayo itakuikaribisha timu ya Musongati kutoka mkoani Gitega, na mtanange huo utatimua vumbi kwenye uwanja Intwari majira ya saa 9. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro katika ukurasa huu wa michezo, sina budi ya kutamatisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati zikufikie wewe ambaye umejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo engineer Alubendu Wayo aliyeniwezesha ili sauti kufikie pale pote ulipo. Ni wageni nikiwatakia kila laheri, tukutane hapo saa 10 na dakika 10 katika habari kwa ufupi kunako majaliwa. Ngenda kumana.